www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ہر قسم کے ملامی بیان فرمائے ہیں، خوف کے بھی ملامین ہیں اور رجا کے بھی ملامین ہیں، انبیاء کے قصص بھی ہیں، بیانات بھی ہیں، اولیاء کے بھی بیان ہیں، اولیاء کی علامات بھی بیان فرمائی ہیں، اور آدھا کے نشانیاں ان کے بیانات بھی ہیں، احباب اولیاء اللہ اور اللہ کے جو دشمن ہیں ان کا بھی، متقین کا بھی ذکر ہے اور مجرمین کا بھی ذکر ہے. شاہ صاحب یہ الفاظ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے متقین کا، جو اطاعت کرنے والے ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا ہے، جو مجرمین ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا ہے. ظاہر ہے کہ جو متقین ہیں وہی منعمین ہیں، انعام پانے والے وہی ہیں، اطاعت سے جو ملتا ہے ملتا ہے، جو اطاعت کرتا ہے، جو فرما برداری کرتا ہے اسی کو سب کچھ ملتا ہے. اطاعت گویا کہ مفتاح رحمت الابواب ہے، ابواب الرحمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کو سمجھنے کی توفیق رحمت فرمائے، کس چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مرضیات کو بھی بیان کر دیا ہے اور نامرضیات کو بھی بیان کیا ہے، اسی کے معلوم کرنے کے لیے سب علوم ہیں اور جامعات ہیں، قرآن ہے، اور سب اسی لیے، تاکہ اللہ کی مرضیات معلوم ہو جائیں اور نامرضیات معلوم ہو جائیں. واقعہ بیان کیا حضرت سے بھی سنا، ہمارے قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دار العلوم مئو میں جب تشریف لے گئے، یہی واقعہ بیان کیا جو بیان کر رہا ہوں. ایک بادشاہ نے دار العلوم قائم کیا، بہت بڑا دار العلوم. بادشاہ کو یہ شبہ ہوا، یہ سب دنیا داری کا ایک مرکز بن رہا ہے، یہ جیسے صنعت کے لیے یونیورسٹیاں ہیں، جامعات ہیں، یہ ہے، یہ بھی اسی انداز کو دیکھیے، بادشاہ بھی اس زمانے میں کتنے لیندار متقی پرہیزگار. کہا نہیں، یہ تو ایک کاریگری کا صنعت کا اڈا بن رہا ہے، اور کہا مدرسہ بند کر دو. قاری صاحب نے بیان کیا، حضرت سے بھی سنا تھا ہم نے، مدرسہ بند کر دو. وزیر بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ نہیں حضرت، بہت کام ہو رہا ہے اس سے، ایسا ہے دین کا کام ہو رہا ہے. کہا نہیں، سب دنیا دار بھرے ہوئے ہیں، اس کو کام کرنے سے کیا فائدہ. وزیر نے کہا نہیں، ہم چلیں گے. میں ایسے بھی لے گیا وزیر، کوئی لڑکا پڑھ رہا، پوچھا ہے تم کس لیے پڑھ رہے ہو؟ کہا ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم کوتوال ہو جائیں. تم کس لیے پڑھ رہے ہو؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم جج بن جائیں. کس لیے پڑھ رہے ہو؟ پران دنیا کو عہدہ حاصل ہو جائے. اب وزیر ڈرنے لگا، بالکل بادشاہ نے کہا وہی بات ہو رہی ہے. حضرت امام غزالی کہیں گوشے میں بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، تشریف لے گئے، کھڑے رہے بادشاہ وزیر دونوں، متوجہ ہی نہیں ہوئے ان کی طرف. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت ہے؟ تو کہیے مجھے مطالعہ کرنا ہے، کہیے کیا کہنا ہے آپ کو. بادشاہ نے بہت دیر سے بیان کیا، مجھے ہم تو بیان بھی نہیں کر سکتے، میرا خیال کیا ضرورت ہے، مجھے کام کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، کہیے. کہا تم کس لیے پڑھ رہے ہو؟ وہ جواب سنیے، طالب علمی کے زمانے کے جواب. کہا مجھے دلائل سے معلوم ہوا کہ ہمارا کوئی خالق ہے، امام غزالی آج بھی ان کی کتابیں بول رہی ہیں، آج بھی دکانے کی زینت ہے علوم. ہمارے حضرت کی کتاب ہے علوم, دیکھا دے دیکھیں, دیکھنے لائق ہوگی کتب خانہ ہے رکھے ہوئے. کہا کہ مجھے دلائل سے معلوم ہوا کہ ہمارا کوئی خالق ہے, مالک ہے, اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے, اور اطاعت کے لیے علم کی ضرورت ہے. علم رہے گا تب تو اطاعت کرے گا. اس اطاعت کے لیے ہاں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بعض چیزوں سے خوش ہوتا ہے, وہ خالی بعض چیزوں سے ناخوش ہوتا ہے, بعض چیزوں سے راضی ہوتا ہے, بعض چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. تو میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ ان کے رضا کے اسباب اعمال کو معلوم کروں اور ناراضی کے اسباب اور اعمال سے بچوں, اس لیے پڑھ رہا ہوں. بادشاہ کو اطمینان ہوگا, جاری رکھو, مدرسہ جاری رہے گا, ایک طالب کو ایسے جاری ہوگا. سب سے بڑی تو نیت ہی ہے, انما الاعمال بالنیات, بنیادی حدیث ہے یہ, اس کا بہت بڑا مقام ہے. ویسے آپ قرآن کی آیتوں کے برابر برابر اس کی صورت کرتے ہیں, اگر ہے قرآن کے بعد آئے تو یہی ہے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا مدار نیت ہی ہے, نیتی کی درستگی کے لیے یہ سب پیش ہوا ہے. مشائق کے یہاں بھی جایا جاتا ہے, اسی لیے نیت درست ہو جائے, کیونکہ نیت کو درست کرنے والے یہی حضرات ہیں. جن کو جو نہیں ملتا وہ نیت کی خرابی کو اسے نہیں ملتا. مشائق کے یہاں جانے کے بعد بھی جس کو نہیں ملتا تو نیتی کی خرابی کو, اسی نیتی اس کی صحیح نہیں ہے, ورنہ اللہ کسی کو محروم نہیں کرتا, وہاں تو شفا ہی شفا ہے. نیت یہ ٹھیک نہیں, کوئی کسی لیے جاتا ہے, کوئی کسی کے لیے جاتا ہے, کسی کوئی خلافت کے لیے جاتا ہے, کوئی کسی کچھ نہیں, سب چیز اللہ کے لیے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا مدار نیت ہوتا ہے. نیت کی تصحیح بہت ضروری ہے, اعمال کی تصحیح نیتی کی تصحیح سے ہوگی, اعمال کی تصحیح نیت کی تصحیح سے, اللہ کی رضا نیت سے ہوگی. من اخلص للہ, جو اللہ کے لیے ایک لمحہ بھی پوری زندگی میں کر لے نجات پا جائے گا. نجات امام غزالی کا ہے, یہ شاید ہر میں کوئی فرق ہو. من اخلص للہ نجات, جو اللہ کے لیے ایک لمحہ بھی کر لے پوری زندگی میں, ایک لمحہ اللہ کے لیے نجات پا جائے گا. اسی ایک لمحہ کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے, ایک لمحہ اللہ کے لیے گزر جائے, وہ لمحہ سارے عالم کی زندگی تو باری ہے, کیونکہ اللہ باقی تو وہ لمحہ بھی باقی, اور جتنی چیزیں سب پانی ہے. جو نیت نہیں اعمال میں, جس عمل کے ساتھ صحت نیت شامل ہے وہ عمل باقی ہے, باقی سب جہنم میں. دیکھو اس کو, اسے پڑھا تھا لکھا تھا اسی لیے تاکہ عالم کہا جائے, خرچ کیا تھا اسی لیے تاکہ سخی کہا جائے, جہاد کیا تھا اس نے تاکہ شجاع بہادر کہا جائے. پھر کوئی سبوں جاننے میں ڈالو, یہ ٹھیک نہیں. ابھی عرب کے آئے تھے ایک آدمی, اب اس کورسی کیا نام ہے, انہوں نے کہا علماء کو اس حدیث کو پیش نظر رکھنا چاہیے, ہے لکھا ہوا ہے شاید میں نے لکھا, علماء کو اس حدیث کو بلایا جائے گا, مالدار ہے بہت مشہور حدیث ہے. کہا تم نے کیا کیا؟ کہا ہم نے مال خرچ کیا ہے, پھلا پھلا جگہ پر مال. کہا تم نے سب اپنے نام و نمود کے لیے کیا ہے, پھر کوئی کو جہنم میں. ایسے لفظ ہے, اسی قسم کا ہے. بہادر بلایا جائے گا, کیا کیا؟ جہاد میں شرکت کیا, یہ کیا وہ کیا, سب تم نے اپنے نام کے لیے کیا ہے. عالم بلایا جائے گا, کیا کیا ہے؟ عالم کو بھی تم اپنی تعریف کے لیے تم نے بیان کیا تو تعریف ہو چکی, اب چلو جہنم میں. تعریف تو ہو چکی, دنیا میں پا گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب, آپ کو معلوم ہے حضرت خالد جنرل تھے, سب سے بڑے افیسر تھے, پہنچ کے مارکے میں تھے, فتح ہونے والی تھی, حضرت عمر نے ان کو معذور کر دیا، کہا پڑھو فلا کو کمان دو اور تم ہٹ جاؤ. اللہ ولی حضرت خالی کو بھی ناگوار ہوا، سب لوگ متحیر ہو گئے. حضرت عمر متوقع تھے، اللہ پر بھروسہ تھا ان کا، ہٹا دیا. ان کو بھی ناگوار ہوا تھا، حضرت خالی کو یہی ناگوار ہوا تھا، ناگوار سب لوگوں کو تعجب ہوا، ان کو ناگوار بھی ہوا، ہٹا دیا. ایک معمولی سپاہی کو، صحابی تھے مطلب بہت زیادہ جنرل بننے لائق نہیں، ان کو بنا دیا. لیکن حضرت خالد کہتے تھے کہ عمر نے مجھ کو بچا لیا. کہا پہلے اتنا خوشی ہوئی، ایک طبیعی چیز تھی، لیکن عمر نے مجھ کو بچا لیا. حضرت عمر نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی فتح خالد کی طرف منسوب ہو، اللہ کی طرف منسوب ہونا چاہیے. دوبارہ نہیں. حضرت خالد کہتے تھے میں ریا وجوہ میں مبتلا ہو جاتا، میرا سب کام اکارت ہو جاتا. بھائی آگے سپاہی ہو گئے، مخلص تو رہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کی بڑی قدر ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہاری نیات کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق فرمائے. اخلاص بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مخلصین میں شمار کرائے، منعمین میں، جن پر انعام ہوا اللہ تعالیٰ کا. اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، وہ اللہ کا انعام کے لائق. اللہ تعالیٰ نے اسی میں اسی لیے ہے کہ ان کے اعمال کو دیکھ کر کے صحابہ کے متعلق فرما دیا رضی اللہ عنہ، اسے اب راضی ہو گیا. یہ مخلص لوگ ہیں، یہ جماعت صحابہ کی مخلص ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، اسی طرح ہمارے صحابہ کرام کہتے ہیں سید الصحابہ ہیں. ناس نہیں کر رہا ہوں، جتنے انبیاء آئے ہیں ان سب کے سردار کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کے صحابہ بھی تمام انبیاء کے صحابہ سے بڑھ کر ہیں. اگر ابو بکر صدیق کے ٹکر کوئی نہیں ہوا، حضرت عمر کے ٹکر کوئی نہیں، خلوص کے بنا پر ہے. ابو بکر صدیق روتے تھے، آج ایک جماعت ہے ان کو گالی دے رہی ہے، حضرت عمر کو گالی دے رہی ہے. اللہ ہو کتنے مخلص یہ لوگ تھے، سب کچھ حضور کے لیے نچھاور کر دیا، اپنے مال کو بھی، اپنی عزت کو بھی، اپنی جان کو بھی. ہجرت کیا، کیسے کیسے کیا، مجھے ان واقعات کو پڑھنا چاہیے، بتلانا چاہیے. صحابہ نے کتنی محنت کیا، غارِ ثور میں چھپے رہے تھے، سامنے کاٹا، کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق آنسو آ گئے، لیکن حضور نے فرمایا کوئی کام نہ کرو، آ گئے سب. صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مخلص تھے، کیسے مخلص تھے. فرماتے ہیں حضرت عمر کی ایک دعا ہے، حضرت کے امام سلام نے، اے اللہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، لوگوں کے ذہن میں مزین کر دی گئی ہے شہوات، خواہشات کی چیزیں، نساء، مال، یہ سب مزین ہے. کتنی عمدہ جامع دعا ہے مر صاحب. انہوں نے کہا اے اللہ جب آپ خود ہی اپنے مزین کر دیا ہے تو پھر آپ ہی اعتدال پر رکھیے. آپ نے خود ہی کہا ہم نے مزین کیا ہے، تو مزین کیا تو مزین رہے گی، تب اعتدال پر لانے کے لیے آپ کا کام ہے. اعتدال پر سب سے کام لینا ہے، بیوی بچوں کو مزین بھی رکھنا ہے، یعنی زینت کے ہیں، اموال بھی زینت کے ہیں، مال بھی زینت کے، لیکن اس زینت میں اعتدال رکھنا ہے اللہ آپ کا کام ہے. کتنی عمدہ دعا، حضرت عمر کی دعا یہ. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقدسۃ، سب سے آپ نے خود ہی مزین کیا ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں زین للناس. زین للناس ہے تو ہم تو اس میں پڑھیں گے، زینت میں ہو سکتا ہے مبارکہ بھی ہو جائے، آپ کے پکڑ کا نصب ہو جائے، آپ مواخذہ نہ اس پر کریں، تو پھر آپ ہی اس کے اعتدال پر رکھیے تاکہ مواخذہ سے مجھ کو بچائیے، ہم لوگوں کو بچائیے. ارے تو مر کی مار پتہ ہی نہیں، کتنی بڑی مار پتہ ہے. سب مشاعر کیا ہے، یہ سب باتیں زیادہ ملتی ہیں. یہ کس سے سنا، کہیں دیکھا ہوگا نہیں، سنا ہے جیسا حضرت پتا نہیں چھوڑی. زوئی للناس حب الشہوات من النساء والبنین، لڑکے کس کو نہیں پسند ہے، وہ بنین شہودن ایک گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کافر آگے بڑی تعریف کیا کہ وہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں, لیکن پھر مسلمان نہیں ہوا. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس کے بنون کو شہود کیا تب بھی ہمارا انکار کرتا ہے. وہ بنین شہودن, معلوم ہوا کہ جیسے لڑکے نعمت ہیں لڑکوں کے سامنے رکھنا وہ بھی نعمت ہے شہودن. یہ نقطہ ہے, یہ بنی یہ سب چلے گئے کینیڈا میں سب چلے امریکہ میں, معلوم ہے کہ مر رہا ہے کوئی پانی دینے والا نہیں ہے. کیا لڑکے کیا لڑکیاں, بہت سے لوگ ایسے ہیں گھر اتنے بڑے ہیں, یہاں میں سنتا رہتا ہوں ان کے لڑکے زیادہ سنتا ہوں. بام مکان ایک بڑھیا ہے, لڑکے ہیں امریکہ میں, اسے تم کو پالا, 9 مہینہ پیٹ میں رکھا, چھاتی سے لگائے رکھا, آج تم کوئی وہی بڑھیا بھائی اس کو بھی عزت نہیں دیتے. میرا معلوم ہے سب آپ لوگوں سے دادا ہم سے معلوم ہے, جب ہم سے دادا ان کے لڑکے کو معلوم ہوتے ان کو کتنا معلوم ہو, پتا ہمارا نا کوئی پوچھنے والا نہیں, ماں باپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ماں باپ بھی خوش ہیں کہاں ساری کینیڈا ہو رہی ہے, تم جا رہے تمہارے کام مرو کوئی پوچھے گا بھی نہیں, پانی بھی دینے والا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالی عزت تو کیا ہے, یہ نقطہ ہے ملچا وہ بنی نے دیکھ لیجیے, نئے ہوتے دیکھ لیجیے سب زبانی چلتی جا رہی, وہ بنی نے شہودن اس نادائے کو دیکھو ہمارا انکار کرتا ہے, خدا کر رہا ہے ہم نے اس کو لڑکے دیا شہود دیا غریب روزی دے دیا کہ اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. جب ہمارے محبوب کو سب مقبول جا چکے تھے, سعید جا چکے تھے, عزیز جا چکے تھے, تو محبوب جو ہے تو محبوب کی پرورش قاری مبین صاحب کی والدہ نے کیا ہے, وہاں مر چکی تھی, 2 سال کے تھے, معلوم ہے محبوب بھی جا رہے ہیں باہر, تو پھوپھی تھی تو والد صاحب کو ڈرتی تھی, تو ہم لوگوں کیا کہا ایک ہم جو یہاں روزی نہ ملی ہے وہ کے بھیجا تھے, تو محبوب ہندوستان میں ہندوستان کا یہاں روزی نہ ملی ہے وہ کے بھیجا تھے, ڈر رہا ہوں تبھی محبوب گئے لیکن آ گئے پر اللہ کا شکر. وہ بنی نے شہود یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ لڑکے سامنے رہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالی نعمتوں سے نوازے, ظاہری و باطنی نعمتوں سے نوازے, اس کے حق ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے, اس کے لڑکے سامنے ہوں سارے لڑکے ہوں. نعم الالہ علی العباد کثیرۃ, نعم الالہ علی العباد کثیرۃ وجلہن نجابۃ الاولادی, کہتے ہیں اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں مگر سب سے بڑی نعمت ہے کہ اولاد صالح آ جائے, اولاد کو لے کر کے آنکھیں ٹھنڈی ہوں, دل خوش ہو, نور چشم سرور قلب قاری یہ سب لکھتے ہیں کہیں کہیں, نور چشم لڑکے کیا ہے نور چشم ہی ہم لوگ جانتے ہیں نہیں, سرور قلب ان کو دیکھ کر کے خوشی ہو, اللہ ایسی اولاد دے صالح جو نور چشم ہوں آنکھ کی آنکھ کے نور اور سرور قلب کا ذریعہ ہو, دیکھ کیا اللہ تعالیٰ ایسی اولاد عطا فرمائے جس کے دیکھنے سے خوشی ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جن لوگوں کو ایسی اولاد بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے شکر ادا کرنا چاہیے. لکھا ہے ایک عالم نے امام مالک نے کہا ہے کہ اپنے لڑکے کو حکم نہ دیا کرو یہ کام کرو, یہ بہت نقطہ ہے مجھ سے آپ سمجھیے, کہا اپنے لڑکوں کو یہ نہ کہا کرو کہ یہ کرو بلکہ یہ کہو کہ اگر تمہارا دل چاہے تو یہ کر دو, کیونکہ اگر یہ کہو گے کہ کرو اور نہ کرو گے تو گرفتار ہو جائے سزا ہو جائے گی اللہ کی طرف سے, کیونکہ باپ کا صریح منکر ہے یہ شخص نافرمان, جب اسے کہا یہ کام کرو تو اس کو کرنا کیا ہو گیا واجب ہو گیا, تو واجب کا مطلب کیا گنہگار ہوگا کہ نہیں, تو فرماتے ہیں کہنے کے ڈھنگ بھی لڑکوں سے یا حتمی طور سے حکم نہ کرو, یہ کہو بھائی اگر تم کو فرصت ہو یہ چاہتی یہ کر دو, اب یہ نہیں کرے گا تو اس باپ نے خود ہی کہا یہ چاہے تو کرو تو گنہگار نہیں ہوگا باپ نافرمان نہیں ہوگا لڑکا, پہلا نقطہ ہے. اچھا کبھی کسی میں یہ کرو نہیں, میں نے کہا ابھی کہا کہ بھائی اس پہ اگر لگ جاؤ تو اچھا ہے, جی چاہتا ہے کہ پورا ہو جائے, کہا کہ نہیں ابھی کبھی نہیں کرتا لڑکوں نہیں کرتا, تھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سنت کی اتباع کی توفیق تربیت, کبھی بھی ہم لوگ تو دیکھ رہے ہیں حضرت عائشہ وغیرہ سب کا کبھی حکم دیا کھانا لے آؤ نہ لے آؤ, کبھی علماء کا عزیز علیہ مانے تم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات اللہ نے بیان فرمایا عزیز ہیں حریص ہیں یہی علماء کے اندر ہونا چاہیے. ایک عالم گئے لندن میں بہت بڑے عالم نام نہیں لیتا مغرب بعد مغرب کی نماز کے 3 منٹ کے بعد کھڑا آ جانا چاہیے کہاں سے نکال دیا کبھی ثابت ہے اگر بہت بڑے متوجہ سنت بھی بنتے ہیں مجھے سنت لکھے ہوئے لکڑی نہ ہونا چاہیے وہ نہ ہونا چاہیے آئیے یہ سنت کلام نہیں. ہم سے بھی بہت بڑے آدمی نے ان سے بڑے عمر کے عالم نے کہا کہ مولانا یہ کہاں سے نکال دیا ہے کہ 3 منٹ میں ابھی عورت بھی نماز پڑھے گی نا مغرب کی یعنی ظہر اور میں ایک بات بھی ہے کہ بھائی ادھر ادھر بعد میں پڑھ لے گی مغرب کی نماز پڑھتی ہے فوراً اس کے بعد اس انہوں نے کہا مجھ سے مجھے بھی خیال ہوا اتنے بڑے عالم سنت کی طرف توجہ نہیں ہے. جیسے مولانا محمد میاں فاروقی بیٹھے تھے جو حضرت کہہ رہا ہے کہ وہی نہ معلوم ہوگا جو نہیں وہ کیا سمجھ جانے. مولانا محمد میاں فاروقی تھے عقیم اجمیری بھی تھے وہ دونوں شہزادہ ہیں. فرمایا تینوں سے کہو مجھ سے کہا کہو کہ آج جو شیخ زادے محروم ہیں تو اس بنا پر کہ اپنے باپ کے وظائف کو ترجیح دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف پر. کہا تھی محمد میں خطاب کر کے اور حکیم صاحب وہ بڑے آدمی ہیں کہا حکیم صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں نا ان سے بھی تسلیم کر وہ بھی شیخ زادے تھے. یہ انداز تھا حضرت کا محمد میاں سے بے تکلفی تھی یہ بات کہی سمجھ گئے آپ کہ آج جو محروم ہے شہزادے شیخ زادے اس بنا پر کہ اپنے ماں باپ کے وظائف کو ترجیح دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف پر. یہ کہا تھا محمد صاحب لیکن وہ بیٹھے ہوئے تھے حکیم اجمیری معمولی آدمی تھے وہ بول نہیں سکتا تھا کوئی کہا کہ صاحب صحیح کہہ رہا ہوں نا بس ان سے بھی کلوا دیا دونوں شیخ زادوں سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اخلاق میں بھی ہونا چاہیے. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی مذمت نہیں کیا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہہ رہا ہے کہ کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ برتن اٹھا لو یہ بھی نہیں کہا. معلوم کیسے کہتے تھے بھول گیا میں کیا کہا. کبھی مولانا نے پتائی طرف کھانا نہیں رکھا سیدھا نے کھانا رکھا. یہ ہے جن کو لوگ یہ متبع سنت اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو متبع سنت بنایا ہے اور تبھی کچھ ملا ہے اتباع سب ہم سب لوگوں کو توفیق دیا اخلاقیات میں بھی معاشریات میں بھی آداب میں سنت کی روایت. جب ایسی رعایت ہوگی ایک سنن ہدا ہے مولانا وہ تو سنت سبھی کے لیے ہے. ایک سنن عادیہ عادت حضور اس طرح کھاتے تھے اس طرح یہ کوئی لازم نہیں ہے لیکن اس شاق جو ہیں جس طرح سنن ہدا پر عمل کرتے ہیں یہ سنن معاشرت پہ بھی عمل کرتے ہیں. اس شاق یہ چار لوئی ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی ضروری جیسے سنت ہے یہ سنن عادیہ کہلاتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو بندے خاص ہیں متبع ان سنت وہ ہے. ایک بزرگ تھے جو معاشرے میں متعلق تھے بہت بڑے آدمی ہیں لکھا میں نے اس میں لکھا تو اٹھ نہیں پاتے تھے فالج کا اثر تھا. وہ حکیم صاحب کہتے تھے وہ حکیم جو بڑے مشہور تھے اجوان کے شہر بھی کبھی بولتے تھے سمجھ جائے تو وہ کہتے تھے بہت بڑے آدمی تھے ان کا ذکر ہے نام نہیں آ رہا تو دسترخوان بچھانا سنت ہے اور لیٹے رہتے تھے کہتے بھائی اس پر دسترخوان بچھا دو اس پر رکھو لیٹے لیٹے تاکہ دسترخوان کی سنت کی ادائیگی ہو جائے. لازم نہیں ہے واجب نہیں ہے لیکن یہ بھی ان کے اس کے سنت اللہ ہم سب کو تب اس کے بعد اللہ کی رضا ملتی ہے. رضا اللہ کی رضا نبی کی رضا پر موقوف ہے. نبی کی رضا اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا نبی مل گیا پھر خدا مل گیا. نبی کے مدمے کیا اتباع سنت بہت کئی دفعہ بیان کر چکا ارے سالوں میں 2-4 مرتبہ تو ہو جاتا ہے. اب نہ ڈھونڈیں گے. حضرت مولانا موسیٰ صاحب پڑھتے تھے مدینہ میں ہجرت کر گئے تھے کھجور بھیجتے رہتے تھے کھجور کی تجارت بھی کیا انہوں نے جا کے. اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا جب نبی مل گیا پھر خدا مل گیا. رضا کیسے ملے گی اللہ کی اطاعت اللہ کی فرمانبرداری سے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. بہرحال ابھی کتاب لے آیا ہوں تو اخیر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت کچھ بیان کرنے کے بعد, دیکھ بھی لیجیے گا, لم یکن کی تفسیر ہے, رضی اللہ عنہ و رضو عنہ ذالک لمن خشی ربہ. رضی اللہ عنہ, یہ صحابہ سے راضی ہو گئے, ہر چیز دوست میر حسن نیکوس ہے کہ نہیں, ہر چیز دوست میر حسن نیکوس, جو دوست کی طرف پہنچا وہ سب ٹھیک ہی ہے, بس یہی سمجھ لے سب ٹھیک. جو قلیل روزی پر راضی ہو گیا اللہ اس کے قلیل عمل سے راضی ہو جائیں گے. ایک بزرگ تھے, نانبائی تھے, روٹی بیچتے تھے, مگر بعد روٹی کی دکان ان کی لگتی تھی. جو ہوشیار لوگ تھے, اچھا دکھلائی کم بھی پڑتا تھا اور شاید مغرب اندھیرا ہو جاتا تھا, تو جو ہوشیار لوگ تھے, ہر زمانے میں ہوشیار لوگ رہتے ہیں, جو جہنم میں جانے والے ہوشیار, کیا ہوشیار. ہمارے حضرت فرماتے تھے مولوی نثار اللہ سے, مولوی عبد اللہ صاحب کے بھائی سے بڑے, میں سامنے کی بات کہو مولوی نثار اللہ, اگر کوئی بیوقوف ہو لیکن اپنے عمل سے جنت میں چلا جائے, اور کوئی بہت عقل مند ہو عمل سے دولت کون اچھا ہے, تو ان سے کہلواتے, چونکہ ممبر تھے اسمبلی کے لکھنؤ کے, بہت بڑے آدمی مشہور تھے, وہ تو اب نے سنا نہ آخری آدمی ہم نے واقعی ہم نے نہیں, لیکن حضرت کی طرف رجوع کر لیا. کوئی بات ہو گئی تھی, حضرت ناخوش ہو گئے تھے ان سے, صحیح سے گورکھپور مجھے ہم جو اللہ صاحب کی جو ان کے وہ بہت بڑے آدمی تھے, بہت عقل مند مشہور. حضرت نے جب ہجرت کرنا چاہا فتح پور سے, تو دونوں بھائی تھے, مولوی عبد اللہ بھی تھے, مولوی نثار اللہ بھی تھے. مولوی عبد اللہ سر نے پوچھا, کہا کہ وہ تو جو میں کہوں گا وہی کہہ دیں گے. مولوی نثار اللہ غور کر کے کہیں گے. بلایا, کہا کہ مولوی نثار اللہ فتنا عام ہو رہا ہے, کہو تو یہاں سے ہم چلے جائیں, چلے چلے فتح پور سے. دیکھ وہ پرانی بات ہے, کوئی ہم کو بھی شاید زندگی میں پہلی مرتبہ بیان کر رہے ہیں. کہا مولوی عبد اللہ ان کے خسر جو تھے, کہا وہ تو جو میں کہوں گا وہی وہ کہہ دیں گے. ہاں ٹھیک حضرت, وہ ذرا سمجھ بوجھ کے کہیں گے, اتنے عقل مند تھے. بلایا, کہا کہ مجھے فتنا عام ہو رہا ہے, فساد آ رہا ہوں, کیا کروں, یہاں سے ہاں سر بالکل بس فوراً روانہ. ہم لوگ اس وقت تو دریا پر پل بھی نہیں تھا, ہم لوگ موٹر سے پار ہوئے کسی طرح گورکھپور آ گئے. تو حضرت مولوی نثار اللہ صاحب سے ایسے کہتے تھے, مولوی نثار اللہ اچھا بتاؤ, کوئی بیوقوفی ہو لیکن اپنے عمل سے جنت میں وہ اچھا ہے, اور کوئی بہت عقل مند ہو اور چاہے وہ نہیں رہتا تو وہی اچھا ہے, تو کہلواتے تھے. یہ انداز تھا اصلاح کا, یہ اصلاح اور تربیت. لیکن ان سے یہ غلطی ہو گئی, کوئی حضرت ناخوش ہو گئے ان سے, یہی کہنا تھا. اللہ غنی, حضرت کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اتنا بڑا آدمی اس لیے بیان کیا ہے, اسٹیشن پر حضرت کا جوتا ریکنگ میں رکھ دیا. حضرت معاف کر سب ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہوا سامنے کی بات, ہم اتنا بڑا آدمی اللہ کو جوتا حضرت کے لے کر یوں سر پر, حضرت معاف کر دی. اتنے ہزاروں آدمیوں کے درمیان میں انہوں نے کیا, کیا نہیں ملے گا ان کو جنت. جس نے مٹایا اپنا نام و نشاں, ہفت اقلیم کا بنا سلطان, یہی ایک عمل ان کا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے. اپنے کو مٹایا انہوں نے, کون سے ممبر تھے بھائی, جو لکھنؤ والا ہوتا ہمارے نام بھی نہیں آتا, ممبر تھے بہت زبردست بولنے والے, بہت بڑے انہیں, اصل میں تو انہیں کا ہی فارم جو قائم ہوا ہے, یہ سب مجھے مارا ہوا شریف ہے, اصل تو ان کا قائم کیا ہوا ہے. وہ کہتے تھے کہ میں تین مرتبہ بیوقوف ہوا بنا ہوں, اب ایک نہیں یاد ہے, نہیں تین مرتبہ پڑھ لکھ کر کے وہ ڈپٹی کلیکٹر ہو گئے تھے, چھوڑ دیا, کہا بیوقوف, سب نے کہا بیوقوف آدمی ہے, ڈپٹی کلیکٹر بھی چھوڑ دیا. پھر انہوں نے فارم کے لیے جنگل خریدا, جنگل خریدا, اتفاق سے وہ درخت جو ملا سب کھوکھلا ملا, کہا بیوقوف بڑا تھا بھائی, بیوقوف آدمی یہاں لینا چاہیے تھا. پھر اور کچھ ہوا تو یہ, اب جب اچھا جنگل مل گیا جس کی وجہ سے تمام فارم ان لوگوں کا کھار پی رہے ہیں, اب میں عقل مند ہو گیا, کہا کہ تین مرتبہ بیوقوف بنا ہوں, عقل مند بنا ہوں, تب فارم بنا. اللہ بہت بڑے. تو کچھ کرتا ہے آدمی تب پاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عقل دیا ہے ہر انسان کو. جنت میں جانے کے بعد سب کو عقل دیا اللہ نے, عقل تو اتنی سب کو قدرت ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ سے راضی ہوتے ہیں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم, اللہ راضی ہو گیا ان سے, ورضوا عنہ اور وہ راضی ہو گیا اس سے, جنت بھیج دیا ہے. ذالک لمن خشی رب, یہ ملتا ہے اس کو جو ڈرا اپنے رب سے, اپنے رب سے ڈر کر کے اعمال صالحہ کو اختیار کیا ہے, معاصی سے اجتناب کیا ہے. یہ سب کا خلاصہ یہی ہے. کہتے ہیں نہ تری جنت عدن تری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا, یہ کنوں کی جنت ملے گی؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے, اللہ کے احکام سے راضی ہو گئے. جس میں اللہ کی رضا وہی رضا اپنی فرا پھر رضا رب, وہ رضو انو کہتے ہیں کرے من خشی رب. یہ جنت, جنت کس کو ملے گی؟ جو اپنے رب سے ڈرے گا ان کو جنت ملے گا. اس سے علماء نے لکھا ہے کہ علماء کو خشی یکشو نہ رب, آج پڑھی ہے عباد علماء, اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں. معلوم ہوا کہ علماء جنت میں جائیں گے, اس میں ثابت ہوا ہے علماء جنت میں. صغرا کبرا ملائی کہ ڈرنے والے کہاں جنت میں جائیں گے, اور ڈرنے کی شہادت اللہ نے علماء سے کیا. اور علماء سے مراد خالی نہیں کہ جو دیوبند سے فارغ ہو وہی علماء, جس کو اللہ کی معرفت ہوگی وہ عالم ہے. حضرت عبداللہ مسعود نے فرمایا کہ من جو ڈر گیا اللہ سے وہ عالم ہے. اس جانے کے لیے یہ خوف خشیت, یہ اگر کسی عامی آدمی کے اندر یہ چیز ہوگی تو کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ یہ حضرت فرماتے ہیں. بہر اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے مرضیات پر چلائے, اپنی خوشنودیوں سے ہم کو مشرف فرمائے, جنت کے داخلے کو منظور فرما لے, جنت کے داخلے کا فیصلہ فرما لے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو اللہ سے ڈرا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجیں گے. فمن زحزح عن النار, جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل, وہ کامیاب ہو گیا. کامیابی تو اسی دن ہوگی, مجھے کامیابی کا سہرا تو اسی دن معلوم ہوگا. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرأوا کتابیہ. ہم سے لوگ کہتے ہیں سوانح لکھنے کو, کیا سوانح ہم لکھیں؟ ہماری سوانح ابرات ہوگی کاغذ بجانے کا سب. کہا گیا یہی کہتا ہوں, سب سے لوگ کہتے ہیں سوانح لکھو, کیا سوانح لکھو؟ سوانح تو لکھ کے آئے گی مرنے کے بعد. واما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرأوا. جس کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا گیا وہ خود کہے گا کہ ہماری سوانح پڑھ لو. آپ کی اس وقت کیا کوئی پڑھے؟ کیا ہم دیں گے؟ سب سے ہم نے کہا, بڑے بڑے ان کا ذکر دیکھے, انہوں نے بھی کہا, ہم نے ان کو لندن میں بھی سوانح, میں کیا سوانح لکھوں؟ کچھ نہیں سوانح لکھوں, سوانح تو کاغذ برداشت نہیں کر سکتا, جل جائے گا. ہم مامن اوتی کتاب وہ بے بھی نہیں وہ یقول ہاؤ مکرو کتابی. جس کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں لیا گیا وہ خود کہے گا کہ ہماری سوانح پڑھو, اب پڑھو, پر اس سے پہلے کیا ہے؟ اسی بنا پر مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی زندگی میں سوانح لکھنے کے قائل نہیں تھے. حضرت تھاروی کو بھی لکھا, انہوں نے قائل لکھا ہوا سوانح مرنے کے بعد معلوم ہو کہ ایمان کے ساتھ مرا ہم یہ, تب لکھو, اس سے پہلے کیا سوانح ہے؟ لکھا ہے دس بزرگ تھے, عالم بھی تھے, بزرگ بھی تھے, سب کا رنگ الگ الگ ہے. اللہ تعالیٰ بارہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی رضا سے مشرف فرمائے, خوشنودی سے مشرف فرمائے, اعمال صالح کی توفیق مرحمت فرمائے, معاصی سے بچائے. دعا کیجیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية والدوام العافية والشكر على العافية. اللہ تعالیٰ ہمارا سب کو عافیت دارین سے بتا دے، رزق میں وسعت و برکت ہو، بیماریوں سے شفا ہو، اپنی رضا سے مشرف فرما دے، اعمال اخلاص سے ہونے لگے، یہی سب سے بڑی عافیت ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا انت.